Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է. Պաշտպանության բանակի 16 թիմ օրեր առաջ մասնակցեց ինտելեկտուալ խաղի, որը նվիրված էր մեծ հայրենականում տարածախ թանակի, Շուշիի ազատագրման ու հայոց բանակի ստեղծման տարեդարձներին, Արագաստի անդրադարձը։ Պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերում ոչ վաղ անցյալում ինտելեկտուալ զորահավաք էր, թվով 16 թիմ և 96 երիտասարդ գիտակ օրեր առաջ թիրախում ուներ 36 հարց, որից յուրաքանչյուրն առանձին բարձունք էր կարծես և յուրաքանչյուրի ազատագրման համար տրված էր ընդամենը 1 րոպե ժամանակ։ 36 առեղծվածային բարձունքների ազատագրումն ինտելեկտուալ հարթակում էր 3 փուլով և 12-ական փորձով։ Դա նաև ինտելեկտուալ զորավարժություն էր, որտեղ հնարավոր էր պայքարել ինչպես թիմով, այնպես էլ անհատապես։ Հայրենյաց պաշտպանների ինտելեկտուալ խաղը նախաձեռնել էին Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը և պաշտպանության բանակը։ Բարձունքի տեսքով հարցերն առաջադրել են Գիտակներ հայկական ասոցիացիայի և ինչ, որտեղ, երբ ակումբի անդամները։ Այս անգամ համանուն կառույցների պատասխանատուններն էլ ընդգրկված էին մրցութային հանձնաժողովում։ Առաջին փուլը կենտրոնացրեց զինվոր գիտակներին, նրանք շատ շուտով հունի մեջ ընկան, գործի դնելով միտք և ուղեղ։ Շուշիի Ավան Պլազա հյուրանոցի սրահում թվում էր խելք-խելքի տված գիտակները Բերդաքաղաքի ազատագրման ռազմագործողությունն էին մշակում։ Առաջին երկու փուլն արժանապատվորեն էին հաղթահարել տղաները, հրամանատարներ նիդեմս մրցութային հանձնաժողովի անդամների ամփոփեցին երկրորդ փուլի արդյունքները, հայտարարեց Սերգեյ Մելքումյանը։ Արալերը 13, արձագանք 16, վագր և զրահ 9, յագուար 14 և ասպետ 8, մյուս բոլոր արդյունքները մնում են ամփոփող։ Այսինքն այս պահին ունենք 3 թիմ 16 միավոր ունեցող՝ դիզակի արձիններ, ասպար և արդեն արձագանք։ Վիզակի արծիվներ, մոնթե, հայք, ասպետ, ասպար, թալիշի արծիվներ, մռավ, յագուար, վրիժարու, նեմեսիս, համազարկ, զրահ, վագր, արձագանք, արալեր, արաքս, սրանք այն թիմերն էին, որոնք մասնակցել էին ինտելեկտուալ խաղին։ Թիմերի անուններն անգամ պայքար ու հաղթանակ էին խորհրդանշում։ Երկրորդ փուլի ավարտին ընդմիջում հայտարարվեց, դա նաև հնարավորություն էր շփվել երիտասարդ գիտակների հետ, շոշափել նրանց տրամադրությունն ու պատրաստվածությունը։ Թալիշի արծիվներից Գագիկ Սմբատյանն է մեր զրուցակիցը։ Տպավորությունները միանշանակ բարձր էին ու նման խավերի կարևորությունը իմ կարծիքով կայանում է նրանում, որ նախ փորձի փոխանակում է լինում զինծառայողների մեջ, հանդիպում է լինում զինծառայողների հետ տարբեր զորամասերից, ինչ որտեղ քննարկումներ միջանցքներում նրանց հետ ծանոթություններ, թե ինչպես է ծառայությունն իրենց մոտ այս կողմ այն կողմ, կարևոր է միանշանակ նման խաղերի կազմակերպումը, նաև եթե գիտելիքների փոխլրացում է տեղի ունենում։ Նոր ծանոթությունը արդեն հաջողացինք մի քանի խելացի մարդկանց հետ ծանոթանալ, ինչ միանշանակ հաճելի է միշտ թե բանակում թե առօրյա կյանքում։ Կարծում եմ նմանատիպ խաղերը պետք է մշտապես կազմակերպեն, շնորհակալություն թե պաշտպանության նախարարությանը, թե գիտակների ակումբին, որ նախաձեռնել էին նման բան, հատկապես մայիսյան երաթոնին առաջ, որովհետև փոքրիկ մրցումը հենց մեր մեջ արդեն փորձ էր ավելի ոգևորել նախա երաթոնյան մթնոլորտը։ Ու օգտվելով արդից ուզում եմ ամբողջ զորամասյանից շնորհավորել ողջ Հայաստանին, Արցախում, Հայաստանում, Սփյուռքում ամենուր այս գեղեցիկ օրերի արդիվ, որովհետև ամիս ու կես ընթացքում մենք ունենք ոչ թե գեղեցիկ օր, այլ գեղեցիկ օրեր, հատկապես անցած տարվանից հետո այդ օրերը մի տեսակ իմաստափոխվել են ավելի լավը, որովհետև եթե մինչև նախորդ տարի մայիսին ես կբերեմ իմ օրինակով, ես դիմավորում էի պարզապես այցելելով Զովունի գյուղի հուշահամալիրը նվիրված արցախյան զոհերին, նախորդ տարվա մայիսին ես դիմավորեցի մարտական դիրքում արդեն ձեռք բերած նոր ընկերների հետ, նոր ծանոթություններ հաստատած, որը միանշանակ ինձ համար մեծ ձեռքբերում է, որը հետագայում կարող եմ օգտագործել նաև առօրյա կյանքում, քաղաքացիական կյանքում։ Թալիշի արծիվներ, որովհետև ինչպես գիտեք, մեր զորամասի հետ կապված հիմնական գործողությունները տեղի ունեցել Թալիշում, ու Թալիշում իսկապես արծիններ են ծնվել այդ օրին։ Նույնիսկ նրանք գուցե ծնված են եղել, բայց մենք չենք իմացել նրանց մասին։ Այնուամենայնիվ նրանք իրենց ցուցաբերել են որպես արծիվներ, շատերը նրանցից արծիվպես ճախրեցին երկինք, բայց արծիվներ էլ կան, որ այսօր մեր կողքին ծառայում են, ոմանք զորացրվել են, ոմանք շուտով կզորացրվեն, եւ հույս ունեմ, որ հայ բանակը, թե պաշտպանության բանակը, պաշտպանության նախարարության շարքերը ամեն զորակոչի ընթացքում նման արծիվներով կհամալրվեն, որովհետեւ այն խիզախություն, այն կամքը, որ այդ արծիվները ցուցաբերեցին նախորդ տարի, պարզապես անբացատրելի էր։ Ինձ թվում է, շատերը չէին սպասում նման արձագանքի այդ գործողություններին։ Վլադ Մանուչարյանը, Հայկ Նարինյանն ու Արտաշես Հակոբյանը ներկայացնում են Վրիժառու թիմը։ Հարցերը շատ հետաքրքրաշարժ էին, տպավորիչ էր խաղը, ես այդքան չէի մտածում, որ կլինի այդպիսի հարցեր։ Ձևորի համար շատ կարևոր է, որովհետև ցրվում է առօրյա հոգսերից, խաղի մասնակցելը ավելի շատ հաճելի էր, հաճույք պատճառեց, միջավայրը բարեր է, բան հաստատ ցրում է ձևորին, ու սահմանին դարձնելը զգան, որ ոնց որ վերադառնում են մի քանի ժամով քաղաքացիական կյանքին են մոտավորապես, որ շուշուտ լինի սենց խաղերը, հաստատ բոլորն էլ կուզեն մասնակցեն ու հասկանան, որ սովորելը երկու հիմքն է, ու շատերը որ սովորեն թեկուզ եւ ես մի քանի ժամվա համար, որը շատ կարեւոր է զինվորի համար, սա ավելի լավ կլինի երկու հիմքը։ Ինչ որտեղ չեն զբաղեցել, բայց նրանք շատ լավ սահման են պահում, ու կարեւոր չէ ստեղ զբաղեցնելը, կարեւորը ես մի քանի ժամ լավ անցկացնել այդ ժամանակը։ Բավարությունները շատ լավ էին, այնքանով էր լավ, որ ցույց տվեցին, որ հայերը սենց մարտնչում են էլի հաղթանակի համար, ցույց տվին մեկելեն, որ սա համախմբված էին, ոչ թե դեն չտխրեց, որ կրվավ, իրար այդ համախմբված նորմալ մրցութեր ցանկանայի, որ էլի լիներ, հաճելի է մասնակցելը։ Կարևորությունն այն է, որ եւս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ հայոց բանակը մարտունակ է ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև ինտելեկտուալ տարբերացումներ։ Միանշանակ կարևոր է մարտի դաշտում էլ ինտելեկտուալական կարևորություն։ Բոլորս համար է կարևոր այն է, որ մասնակցեցինք, հաղթանակը այնքան էական չէր, ճիշտապես մրցում ենք բոլորս, բայց էականը դա չէր։ Այսօրվա խաղն է ապացուցել, որ հայոց բանակը միասնական է միշտ։ Միջփուլային կարճատև դաթարն ավարտվեց, գիտակները նորից տեղափոխվեցին ինտելեկտուալ հարթակ։ Հարցերն անսպասելի էին, թվում էր զինվորի մտածողության շրջանակներից դուրս։ Հարց համար 25. Բրայտոնյան ինստիտուտի գիտնականները կարծում են, որ Gangnam Style 4 րոպեանոց կատարումը ամենից լավ օգնում է երեխաներին կատարել մի գործողություն, որ ամենօրյա գործողության մասին է խոսքը, ժամանակ։ Ժամանակ հրահանգից հետո տրվում էր զգուշացում 50 վայրկյան, ասել է թե պատասխան որոնողները պետք է կոնկրետանային, թղթի վրա գրելով վերջնական պատասխանը, իսկ հնչացարցի պատասխանը հետևյալն էր։ Հանդիպում ենք պատասխանները 5, 4, 3, 2, 1, 0։ Այդ գործողությունը ոչ միայն երեխաներն են անում, նաև մեծահասակները, խոսքը գնում է ատամ մաքրելու մասին։ Հարցերի ընդգրկուն աշխարհագրությունը նպատակ ուներ կրթել ու մարզել տղաների միտքը, զարգացնել նրանց տրամաբանությունն ու դատողությունը։ Հարց համար 34. 2000 թվականին Ֆինլանդիայի նախագահական ընտրություններից առաջ ապագա նախագահ Տալիա Խալոնենի նախընտրական շտաբը ընտրողներին դիմեց հետևյալ կոչով. «Ընտրեք Տալիա Խալոնենին»։ Խնայեք 10 միլիոն եվրո պետական փող։ Գրեք այն երկու բառերը, որ մենք բաց ենք թողել նախորդ նախադասությունում։ Ժամանակ։ Ճիշտ պատասխանն է, կոչը այսպիսին էր. Ընտրեք Տարիա Հալոնինին առաջին փուլում։ Այսինքն դուք խնայեք 10 միլիոն եվրո արդեն, որպեսզի երկրորդ փուլը չկայանա եւ ծախսերը, որոնք կապված են երկրորդ փուլի հետ, փաստորեն չեն լինելու։ Ճիշտ պատասխանն է առաջին փուլ։ Ավարտվեց Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին եւ հայոց բանակի ստեղծմանը նվիրված ինտելեկտուալ խաղը։ Արդյունքների ամփոփումից հետո պարզ դարձավ, Շուշիի ազատագրումն անխուսափելի էր եւ անխուսափելի էր հայոց բանակի ձևավորումը։ Առաջնագծում նորից մրցութային հանձնաժողովն էր իր իրավունքներով ու պարտականություններով։ Իրար շարունակում իրար լրացնում էին գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Տիգրան Քոչարյանը, ով առաջին անգամ զինվորների խաղին հետևում էր որպես հանձնաժողովական եւ ինչ որտեղ երբ ակումբի նախագահ Սերգեյ Մելքումյանը։ Եվ այսպես ավարտվեց մեր այսօրվա խաղը։ Ես կուզենայի մենք բոլորս ողջունենք միմյանց խաղացողներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Պաշտպանության նախարարությանը եւ Մշակույթի նախարարությանը այս խաղին աջակցելու անցկացման համար։ Հուսով եմ սա ամենալավ կդառնա։ Ժյուրի անունից շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ժամանակ դակ եկաք, մասնակցեցիք, ընդհանրապես այն գործը, որ դուք անում եք ամբողջ ազգի համար, պաշտպանելով մեր սահմանները, մենք գնահատում ենք եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ։ Բոլորի ցանկանում ենք անփորձանք, բարի ծառայություն եւ այսպես արդյունքները, վերջնական արդյունքները։ 20 ճիշտ պատասխան և երրորդ տեղը զբաղեցրել է արձագանք թիմը։ 21 ճիշտ պատասխան և երկրորդ տեղը զբաղեցրել է ասպար թիմը։ Եվ 24 ճիշտ պատասխան առաջին տեղն է զբաղեցրել դիզակի արձիվներ թիմը։ Հայտարարվեցին խաղի արդյունքներն ու հայտնի դարձան հաղթողները։ Դիզակի արծիվներ թիմը կիսեց իր հաղթանակը համաձարայակից ընկերների հետ, որովհետև եթե անհատները կարող են պատմություն ծրագրել, պատմություն կերտել կարելի է միայն միասնականությամբ։ Հայոց բանակը մարտունակ ու հաղթող է, երբ միասնական է։ Ինտելեկտուալ հարթակում նույնպես մեր տղաները միասնական են։ Բոլորի ցանկությունն է, որպեսզի ոլորտում աննախադեպ արդյունքների հասնելու նպատակով նման տիպ միջոցառումներ հաճախակի կազմակերպեն։ Դիզակի արծիվների ավակ Հովհանես Գեղամյանը թիմակիցների հետ գտան նաև զինվոր բարի Հոմանիշը։ Շատ ուրախ ենք մասնակցելու համար եւ ինչպես ասում են, կարեւորը մասնակցությունն է, բայց հաղթանակը ավելի կարեւորը։ Ինչպիսին էին հարցերը, բարդ էին, հեշտ էին։ Բարդ հարցեր կային, հեշտ հարցեր կային, նայած մարտի բովանդակությանը եւ թեմայի։ Բայց ինչպիսի մրցաշարին չեն պատրաստվում։ Ես ասեմ, որ Երևանում եւ Ստեփանակերտում էլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում այս խաղը ինչ որտեղ երբ իսկ ռուսեն շտոգ ձեգավերան շատ են անցկացվում եւ շատ երիտասարդներ մասնակցում են այս խաղին եւ կուզենայի, որ ավելի ու ավելի մասնակցությունները երիտասարդների եւ անպայման երիտասարդների մասնակցությունը ավելի նաև ավելի պոպուլար դառնա այս խաղը, որովհետև այն ինտելեկտուալ զարգացնում է ժողովուրդը եւ օգուտ է բերում ընդհանրապես պետությանը։ Ինչն է կարևորում հայ զինվորի մեջ՝ կրթություն, դաստիարակություն, ծառայության մակարդակ։ Հայ զինվորի մեջ ամեն ինչն է կարևոր, սկսած կրթությունից, իր դաստիարակությունից, որ տալիս են իր ծնողները, միջև կարգապահությանը, գիտելիքները, մասնագիտական կարողությունները։ Այսինքն առանց ինտելեկտի այսօր հնարավոր է պատկերացնել հայ զինվորին։ Չէ, չի կարելի։ Ինտելեկտն է ստեղծում մարդուն։ Եթե մարդը խելա չի, նա չի կարող խիզախ լինել կամ չի կարող պահել իր դիրքը, նա ինտելեկտ չունի։ Մեր պաշտպանական շրջանը եւ մենք բոլորս սահմանի սահմանագծում ենք ծառայություն անցկացնում, մարդկանց հերթապահությունը իրականացնում եւ շատ հպարտ ենք դրանով։ Շուտով կլրանա Շուշիի ազատագրման հերթական տարեդարձը հոբելանական։ Ինչ եք մաղթում դուք ձեր զինակից ընկերներին, ընդհանրապես մեր ժողովրդին։ Մեր զինակից ընկերներին մաղթում ենք դիմացկունություն եւ ազգոնություն, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց ծառայությունն ավարտել առանց փորձ ու փորձանքի եւ ընդհանրապես ժողովրդին եւ մեր ընտանիքներին ծնողներին մաղթենք համբերություն, որպեսզի նրանց երեխաները հասնեն տուն եւ ոչինչ չպատահի իրենց հետ։ Ինչ եք կարծում զինվոր բանի Հոմանիշը ո՞րն է։ Պաշտպան, որդի։ Հայրենիքի պաշտպան, հայկական բանակ։ Համար հաղթանակ։ Սիրելի զինվորներ, պատրաստ եք պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները։ Ճիշտ է, միշտ պատրաստ ենք։ Մ մեծ հաշվով բոլոր թիմերն էլ հաղթեցին։ Նախաձեռնության կազմակերպիչները շնորհավորեցին հաղթողներին, նրանց հանձնեցին մրցանակներ, պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը հնչեցրեց նաև բարեմաղթանքներ երատոնի կապակցությամբ։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ հայ զինվորը, բացի այն, որ նա ֆիզիկապես փոքված ուժեղ է, նա բանիմաց է և բարձր ինտելեկտով օժտված զինվոր։ Ինչի համար մենք ուրախ ենք և հանգիստ ենք։ Սիրելի զինվորներ, թույլ տվեք մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և անձամբ իմ անունից շնորհավորել բոլորիդ գալիք մայիսյան հաղթական տոների կապակցությամբ, մաղթել ձեզ բոլորիդ քաջ առողջություն, բարի ծառայություն և շատ ու շատ հաղթանակներ։ Իսկ այժմ ես ուզում եմ շնորհավորել մրցանակակիրներին, հավի մրցանակակիրներին, ասեմ, որ մեկևս մեկ անգամ համոզվեցինք, թե ինչպես է համառորեն մեր զինվորը պայքարում ամեն մի հաղթանակի համար։ Ռագասնը եթերում։ Բարեկամներ, թողարկման եզրագիծը կհատենք Էն Զորամասի զինծառայող Եֆրեյտոր Սեյրան Յայլախանյանի հետ զրույցով։ Սեյրանը, ով Գյումրիից է, սովորում է Երևանի Եվրոպական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի առաջին կուրսում և զորացրվելու է 2018 թվականի հունվարին։ Սեյրանի հետ մեր զրույցը փորձ է հաղորդակցվել ժամանակակից զինվորականի խոհերին ու ոգուն։ Հանդես եմ եկել Զրա թիմից, ի խորհրդանշում Զրա տանկային բրիգադի։ Խաղի մասին ինչ կարող եք ասել։ Խաղի մասին այսպիսի ֆորմատում շատ եմ մասնակցել, գրավել ենք շատ տեղեր, բարձունքներ, բայց արդեն համաբանակայինում առաջին անգամ եմ մասնակցում, շատ հետաքրքիր է, շատ հաճելի է կազմակերպած ամեն ինչը։ Կցանկանայի, որպեսզի այս ամեն ինչը լինի շարունակական բնույթի, ու հաստատ կմասնակցենք հաջորդ անգամներ այլ ավելի բարձր տեղեր գրավելու համար։ Քանի միավոր հավաքեցիք։ Մեր թիմը հավաքել էր 18 միավոր, մոտ 5 թե 6 միավոր զիջում էր առաջին տեղը գրաված թիմին։ Սեյրան, եթե փորձենք զինվոր բարի համար հոմանիշ գտնել, որ բարը կլինի դա։ Զինվոր բարի հոմանիշը ինձ համար հերոսն է, որովհետև միայն հերոսն են ծառայում հայկական բանակում։ Ինչքան ժամանակ է արդեն ծառայում եք։ Ծառայում եմ մոտ 1 տարի 3-4 ամիս։ Այսինքն նորակոչիկ եք, երբ ապրիլյան քարորյան տեղի ունեցավ։ Այո, ուսումական զորամասում եք գտնվում այդ ժամանակ, ապրիլյան քարորյա պատերազմի։ Այսինքն ենթադրվում է, որ չեք մասնակցել։ Չեմ մասնակցել, բայց պատրաստվում ենք մասնակցել վատ դրության ժամանակ։ Ներկայիս զինվորականին ինչ է անհրաժեշտ լավ զինվոր լինելու համար։ Լավ զինվոր լինելու համար նախև առաջ անհրաժեշտ է զինվոր սպա փոխհարաբերությունները լինեն առաջնային տեղում, զինվորի բարեհոգեբանական վիճակը, կրթությունը, ինչպես նաև մարտավարական պատրաստությունը լինեն առաջնակարգ դիրքում, և զինվորը միշտ լինելով ծառայության մեջ, նա հնարավորինս քիչ զգա ազատության պակասը և նաև փող համագործակցությունը հասարակության հետ։ Այսինքն հասարակություն զինվոր, մեր նախարարի ասած ազգբանակ կապը միշտ լինի զինվորի առաջնահերթ շփման դիրքում։ Դուք շուշի մեք խաղին մասնակցում, սա ևս խորհրդանշական է, որովհետև 25 տարի առաջ այս օրերին արդեն նախանշվում էր Շուշիի ազատագրումը և Շուշին ազատագրվեց։ Փորձում եք պատկերացնել, թե ինչպիսին էր Շուշին այդ օրերին, երբ դուք նույնիսկ չեք ծնվել։ Ճիշտ ասած, դժվար եմ պատկերացնում այդ պահերը Շուշիի ազատագրման համար, քանի որ այս բարձունքը ազատագրել է իրոք դժվար է եղել մեր հայ կամավորների զորքի համար, ու կարելի ասել, որ հիմա ներկայիս պահին մենք ճիշտ ասած դրամադրված ենք այլ ուղղությամ, մտածում ենք, որ երևի մայիսյան երատոնի մասին կլինի խաղը, բայց ինտելեկտուալ բնույթը նույնպես չխանգարեց խաղին լավ դրամադրվելու, ինչպես նաև լավ զգացողություններ ապահովելու համար։ Իսկ դժվար էին հարցերը։ Հարցերը, ճիշտ ասած, այդքան էլ դժվար չէին ինձ համար, որովհետև այլ բարդ բնույթի հարցեր եմ նույնպես լսել, բայց մեր մակարդակի, այսինքն առհասարակ լինելով միշտ զինված ուժերի մեջ, անընդհատ մարտերի մասին, մի խոսքով այնինչ կապված է բանակի հետ ու բանակից դուրս հարցերի ժամանակ արդեն մի փոքր տարբերությունը զգացվում էր, բայց մենք փորձեցինք նորից վերհիշել մեր ունեցածը, մեր գիտելիքները։ Սեյրան, տասնամյակներ առաջ, երբ որ սկսվեց Արցախյան ազատագրական շարժումը, ոչ մեկը չէր պատկերացնում, որ հնարավոր է մի այնպիսի ժամանակահատված, երբ որ արդեն սովորական որսորդական հրացանը կամ ինքնաձիգը այլևս պետք չլինեն ռազմիդաշտում ելք որոշելու համար։ Այսինքն փոխվել է ամեն ինչ, եւ մենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում ենք, այսօր բանակը սպառազինված է ժամանակակից տեխնոլոգիական միջոցներով։ Այսինքն սա ենթադրում է, որ դրոց ասում ենք 60 օրացաշակերտը, որ մի քիչ ուներ ֆիզիկական պատրաստություն եւ մի քիչ օտարություն կարող էր հաղթել նախքին պատերազմի, իսկ այսօր արդեն առանց գիտելիքին, առանց ինտելեկտին տիրապետելու կարծում եմ անհնարին է հաղթել բանակում։ Ասել կուզեմ, ինչպես եք պատրաստվում, լրացնում ձեր ինտելեկտի պակասը, այն ինտելեկտի, որը կար մինչև բանակ զորակոչվելը եւ բանակ զորակոչվելուց հետո։ Ինտելեկտի պակասը միանշանակ լրացնում ենք երկերի օգնությամբ, քանզի այսօրվա դերությամբ ու առհասարակ միշտ երկիրքը եղել է ինֆորմացիայի առաջին աղբյուրը, ցանկացած թե դա լինի բանակում, թե հասարակական կյանքում, ու քանի որ սա ինֆորմացիոն տար է, ինչքան ինֆորմացված ես, այդքան ավելի լավ ես տիրապետում ամեն ինչին, կապ չունի դա լինի զենք, դա լինի մարտավարություն, դա լինի արեստավար բանակի ստեղծում, ու ինտելեկտն իրոք այսօրվա դերությամբ շատ մեծ դեր ունի բանակաշինության մեջ, եւ դրա համար էլ ինչքան նկատել եմ, հենց մեր զինված ուժերը փորձում են ավելի կատարելագործել զինվորների գիտակցության մակարդակը, գիտելիքները հասնելով մաքսիմալ առավելագույնին։ Իսկ միջոցները, որոնցով կարող եք զարգանալ, զարգացնել ինտելեկտը։ Զարգացնել ինտելեկտը դա հանդիպումներն են հասարակական գործիչների հետ, հերոսների հետ, ազատամարտիկների հետ, շփումները, նաև հերոստացույցի լավ հաղորդումների դիտումը, մեշտապես տեղեկացված լինելու, թե ինչ է կատարվում քաղաքական ոլորտում, հասարակական ոլորտում, երկրում, հասարակության հետ, ու դա արդեն կապ է հանդիսանում, որպեսզի մենք միշտ լինենք տեղեկացված, ու դա դեռ չի նշանակում, որ մենք գտնվելով խիստ սահմանապակ մի վայրում, մեզ կարող ենք զրկել աշխարհի հետ կապ լինելուց։ Զորավարժությունները, այն պահերը, երբ որ գործականում կարող եք կիրառել ձեր հմտությունները, գոնե տեսականորեն։ Զորավարժությունները մեզ օգնում են այնքանով, որ մենք արդեն մեզ պատկերացնում ենք massamp մարտի դաշտում, որտիսի մեր արջև դրված խնդիրները կարողանանք հնարավորինս լավ կատարել, ու արդեն քանի որ մենք կատարում ենք զորավարժություններ, դա մեզ փորձ է հանդիսանում, որտիսի մենք մեր սխալները, որոնք կատարել ենք զորավարժությունների ընթացքում, դա չլինի մարտի դաշտում, ու հնարավորինս կամ ընդհանրապես կորուստներ չտալով կարողանանք զսպել հակառակորդի ոտնձգությունները։ Եվ ի՞նչ է կմաղթում Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ միայն բարեկեցություն, ու ես արդեն ցանկանայի, որ իմ հետնորդները, իմ ընկերները, բոլորը իրենց երեխաներին, իրենց ընտանիքներին միշտ բերեն այստեղ, որպեսզի նրանք տեսնեն, իմանան այստեղի պատմությունը, հպարտանան իրենց նախնիներով, իրենց պապերով, հերոսներով, ովքեր այս հողի համար արյուն են թափել ու այն հողի վրա, որտեղ նրանք բարեկեցիկ խաղաղ կյանք են վայելում։ Սեյրան, եւ ի՞նչ խորհուրդ կտայիք այն պատանիներին, ովքեր շատ շուտով պիտի զորակոչվեն բանակ, համալրելով հայոց բանակի շարքերը։ Հայոց բանակի շարքերը համալրելու համար շատ-շատ խորհուրդներ կան, բայց ամենամեծ խորհուրդը սիրել հայրենիքդ, որովհետև ինչպես ասել Մեծ Ընդումանյանը, դու կարող ես չսիրել անգամ քո սեփական եղբորը, անգամ եթե նա վատն է, բայց չես կարող չսիրել հայրենիքդ, ինչ էլ որ նա լինի։ Նախքան խաղի մեկնարկը հայրենյաց պաշտպան գիտակները երիտասարդության բաժնի պետ Դավիթ Ղուկասյանի ուղեկցությամբ շրջեցին Բերդաքաղաքում, եղան կերպ արվեստի պետական թանգարանում, աղոտք շշնջացին ամենափրկչում եւ կանաչ ժամում, եւ ինչպես 25 տարի առաջ հնչեց միասնության պարեղանակ եւ պաշտպանության բանակի զինծառայողները Յարխուշտա ու Կարնո Քոչարի բռնեցին։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մայիսի 3-ի թողարկումը, այն նվիրված էր պաշտպանության բանակի թիմերի միջև տեղի ունեցած ինտելեկտուալ խաղին, որը նվիրված էր մեծ հայրենականում տարածախ թանակի, Շուշիի ազատագրման ու հայոց բանակի ստեղծման տարեդարձներին։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, կհանդիպենք